یقیناً زمون استاسو دا ناستا په یو ډېر مبارک نسبت سره ده. نو الحمدللہ مولانا صاحب دی محلہ کی د قرآن شریف درس کړي او د دین هر مسله د قرآن شریف په درس کې مخیل راځي. د ایمان د عقائد و تفصیل الحمدللہ قرآن شریف ذکر کړي او د شرک د مختلف و اقسام و دا غیرت قرآن شریف ذکر کړي. متفصیلا غدرس کی الحمدللہ استا صدا عقیدی او دا اعمال و خبری و ریدلی مختصر منگو تاسو پخپل منس کے پدیبانی زمائی زتمند سوچ و فکر بھوکو چی دا رب العالمین دی کتاب پا منگو تاسو بانی سمر حقن دی او منگو تاسو پدی زندگی کی دا اللہ کتاب تا سمر محتاجی ہو. نن زمائی زتمندو دی فتنو دور دے او پا دغلو یو فتنو کی یو فتنہ دام دا چی تقریباً اکثر امت مسلمان ناری نزنانا دا قرآن شریف دا علوم نلری دی سمر مسلمانان دی ندی دانوی چی دا قرآن شریف چال راغلے او چکل نارینا د دین یو خبر ته توجه نه کوي نو زنانه به زما عزت مند هغه ته څه توجه کی. بل یو ډېر لوی د خپکان خبره دادا چې اکثر مسلمانان په بازی گناهونو باندې الله ته جاړي خود قرآن سره زمون عملی او علمی تعلق کټ شوی دی او پدی گناہ امت جاڑیم نا ایمان سر زمونگ دا عوام رونا دیو وی چی پٹو لمر کی دا ارادیم ندکڑی چی دا کتاب گنیز دا کول غاڑی چرت پدی جڑلی چی لاسی پور تکڑی چی اللہ دا خلق قرآن زدکی دا دی عالمان دی حافظان دی زندگی بدلی شوی دا ما تولی دا دی کتاب دا ناستی توفیق نمیلوی کی اے پدی چا تاوا مو جڑلی یا پکور کی چرت زنانو اللہ تا جڑلی چا اللہ تا دا کتاب مونگ ترا لے گلے او دا ستا دا طرف نامانت تے خو مونگ خو پٹول عمر کی دیتا ہو نکتل فدی پکورنو کی زمونگ مین دی خوین دیم جڑا نکئی. علام کی دو دوارو جہانو سردار فرمائی لی بخاری شریف حدیث تے د کم نارینه زنانه بارکی چی ربی کریم د خصوصی خیر او د رحمت اراده ولری نو د خپل کتاب علم ورته ور نصیب کی. د چا بارکی چی اللہ د خیر اراده ولری نو خپل کتاب ته کی نئی. اوس یو مسلمان دی کتاب ته ناس نه دے او دے پدی پریشانم نه دے دی ترازیم نا نو آخر د دې نتیجه به څه جوړي. اعلان کی دا امت ګوره غوره دی او دې ته بهتر امت وای دا غ بهتر والی یو وجه قران دام ذکر کړي چې دا دې کتاب وارثان لی. د یو مسلمان نارینه زنانا د دې کتاب هیڅ قسمه تپوس نه کوي نو دې څنګه وای چې زه په غوره امت کې پیدا یم. ګوره قران شریف سوره فاطر دویشتمه پاره کې وای او سمر لوی وعده فرمایلی فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا بیا می دا خپل کتاب په میراث کې ورکړه هغه چاته چې هغه بندگان ما په دې نورو کې غوره کړی دي. دغه شان آیات ته کړه بیا ګوره د هغه خلکو باره کې وایي چې قرآن علمن و عملن پلاسو کې دی وی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. د دې قران په وارثانو کې درې قسم خلق دي. ځنې خلکو قران علمن و ملن لا سکنی ولې خو ظلمونه م کوي گناهونه تکی ځنې درمیان دي او ځنې کامل مؤمنان دي وګور علماء ناس دی دی دریو واړو سره الله یو شانتی د جنت وعده کړي اگر چې درجاتو کې به فرق وي دریو واړو سره یو شانتی د جنت وعده کړي ځکه یاد وساته یې دادا کتاب داسی کتاب دے چې دی سره د چا څه قسم تعلق جوړ شو هغه بدبخت کې دی نشي دا الله د اسمان نه د زمکی ته د شقاوت او د بدبختیا د پاره نه را لګلې د کم مسلمان چې د الله د کتاب سره څه قسم تعلق جوړ شو او څه قسم خدمت ورته الله ور نصیب کو نو دا به بدبخت کیږي نه د دغی آیات مبارکه او معنا دام د سورۃ طه کې وای طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے حبیب دا کتاب می دی د پارا پتا سن دے را لے گلے او مانے دام دا چت دی بگنی بدبخت شی دا شقاوت کتاب نے دا اللہ بندگانو دا چا چی دی کتاب سرس تعلق وی دا بدبختیا کتاب نے بلکہ اللہ وعدہ فرمائے لے دا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا دا چا وعدہ دا دا اسمانونو د زمکو زمونږ استادو خالق د وادي په شکل وای وای واوري ای زما بندگانو کناری نه ک زنان نه ای علما ای ک طلبا ای عوام ای چا چې زما د کتاب په سر روان شو علما او عملا نو الله وای زما د رب کریم وعده دا چې دا سړی به دنیا کې گمراه کیږي نه او اخرت کې به بدبخت کیږي نه لا دا اللہ وعدہ دا چی سوک علمن عملن دی کتاب پس روان شو ناغب دنیا کی پا اس قسم گمراہی گمراکی گینا او پا خیرت کی باغا اللہ دا شقاوت نا محفوظ ساتی دیو جن دا اللہ بندگانو منگو تاسو دا اللہ دا کتاب با اورو دیتا بکینو دیتا با غد کی دو یو مسلمان قرآن تا غوگ نکی دی نو دا اعمال و توفیق بدل سنگ ملاوش دیو جنگور قرآن شریف دا دو قسم خلق و تقسیم فرمائے لے بعض خلق اللہ استعداد او علوم ورکڑی اغای پخپل چی دا قرآن مطالع کئی نو دا دی اغا احکامات اغای تخکاری زنی زمونگ عوام روندی دا دی عوامو گورے طریقہ دادا چه دی با دو لماو نا قرآن اوری او سوک چه گر قرآن اوری یادت اللہ علوم ورکڑی پدی که سوچ او فکر کئی اللہ دی خلق و سرا دی ہدایت واد فرمائے لی ورسور قاف شپگشتم پارکی وی ان فی ذالک لذکرہ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد دا علماء ناس کی سورۃ تاکید فرمائے ان فی ذلک لذکرا دا ان د تاکید او مضبوط والی د پار راضی او لذکرا بانی لامیم د تاکید د پار روڑے خبر مقدم کرے رے جملے اسمی امدا نگور کمونگے مانا کو دا ٹولتا کی دون راج مکو نو مانا دا سیدا ان فی ذالک لذکرا یقینا دی کتاب کی ہدایت و نصیحت شتا رب کریم دور تاکید سروئی دا گرے تش کتاب نرے دیکھی یقینا نصیحت شادا گرے دے انسان نے انسان جوڑائی او یاد ساتئی د کم نارینه زنانه په زندګۍ کې د قران علوم ني د قران د علوم نه ناشنا او نا خبره ده د تخوول الله انسان نه وای ډیر داسې خلکو ګوره زموږ استادو غونتی غوګونه او دماغونه او خاسته خاسته صورتونه او چې د قران علوم نو الله وای اولائک کل انعام بل هم ادول وی دا خلق دا زناورو غنتی دی بلکہ زناورو نمبتر دی اللہ وی یقیناً پا دے قرآن پاک کی نصیحت شتا خود چا دا پارا چچا کے عقل وی او د سره دور علوم نی چې د قران په مقصد پوي او کنا امی سړی د نو بیا و یا ول قسم یا غوگی خودے غوکی خودل دو قسمه کله راسی چې سړی په جمعات کې ناز ته غوگی خه خودے ګرځي په دکان کې ناز قران ته د خو ګرځي په کور کې او ګرځي په بازار کې داسې خلکو له قران نه فائدہ نه ملاوي غوگی خیر خرب کریم وی وهو شهید دے متوجی دے توجہ سرے غوگی خیر اگر دا علم ابتدار ان بے غوگ کی خدل لی امام قرطبی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ طہٰ کے وی دا علوم ابتدا اول غوگ کی خدل لی نچتا سر اللہ دا کتاب دا غوگ کی خدو وقت نشتا نو عقیدہ با دی خیستہ سنگ نصیب کی دا اعمالو دا قبر او دا آخرت فکر بسنگ رازی ورا موسیٰ علیہ السلام تا چی وحی ملاوی گی کوہی طور کی دا اللہ دا طرف ناول خبر صدا وستمع لما یوحا اے زما موسیٰ اے زما کلیم اللہ رب کریم وی دا سو وحی چی کی گی غکی دا غکی خودل دا ابتدا دا وچی غک سوک نگی دی قرآن شریف تا او چې هوګه کې نو خو سبا ګور نن خو مونږ دا اے نن خو مونږ سره دا احساس نشتا خو ګورې ځن کدن کې میدان د محشر کې به بیا مونږ دا گواہی پزانو کو چې کاش ما قران ته هوګي خوي خو بیا به ګورې نه خبره نن خو زموږ استاد سو د غیب ایمان دی او د آخرت غو معاملات زموږ نه پټ دی یادو ساتی که نن مو قرآن واو نریدو نو سباب ارمان کو دا سور ملک دا مسلمانان تبارک اللذی روزانہ هر مسلمان تدشپی اویل پکار دی او نبی علیہ السلام فرمائی لی کم مسلمان سور ملک الف لام میم سجدہ وی نو دا قبر عذاب بپی نی اے قرآن عجیب کتاب دے اللہ جمعنگ استاذ سور سر تعلق جوڑ کی مشکاش شریف کی حدیث راغل ہے وہی دے قرآن شریف یہ سورت دے پورز دے قیامت براش او اغا سورت دے الف لام میم سجدہ یو اشتم پارا کی رازی کم مسلمان ناری نہ زنانے چی رشپی پابندی سر لستے نو ایدہ سورت براش ربی کریم تب ہوئی اللہ دے بندہ بزر لستم زما دا شفاعت دے پا حق کی قبول و منظور کاؤکنی منظور ما دا خپل کتاب نو باسا میں گئی پی خبر بارے وہی برب کریم داغ انسان دے دشپ بد زما تلاوت کل گر یو صورت تے یا خو زما دا شفاعت دے دپ حق کی قبول و منظور کا او کنی قبل ما دخبل کتاب نو باسا اللہ بد دی صورت شفاعت قبول و منظور کی او داغ دا مغفرت اعلان بو کی گر سور ملک کی وئی سخلق ب جہنم تور دن کی نچکل دروازے بانے وردن نکی سآلہم خزنتوہا علم یاتکم نذیر دا جہنم غزم واری و سوکی دار ملائک بتی تپو سوکی چہ دا جہنم ترازین و سوکی ردر کون کے نوراغلے دنیا کی شایرولی نو ای دی قیامت او دا خیرت او دا اللہ دا ملاقاتنا نگور دیر افسوس سر با جہنم یانوائی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير دایبو ایکم دنیا کی قران اور دلوی یا قران مزان پو ہکڑے نو من بنن جہنم تن راغلے رب کریم و فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير اقرار اوکو دخپل جرم غز دے اقرار زیخو ننے کنا وی حلاکت او تباہی دیوی جہنم والاولا نو قرآن باورو کناو برو او کہ او سڑے وی جما سر وقت نشتا نو نقصان بچا لور کتا سلوام بائے سڑے وی جما سر وقت نشتا نو کتی ناو رے نو نقصان بچا لے ملاوش دیو لما والا گرے نقصان نہ ملاوے گی کتاب جوڑاوے گئے کہ نہ جوڑاوے گئے حدیث کی راغلی بعض انبیاء پا میدان دا محشر تا تشتور را روانی پٹول عمر کی یو امتی بے امنی پیدا احادیث کی راغلی بعض انبیاء سر با یو امتی وی چا سر با دووی حضرت لوط علیہ السلام سور برپور دے اخلاص محنت کرے ورسر پینز خارون قومی قوم ورسر ندے جوڑاو شوے صرف یو کورنیوا اللہ وی فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین دلوت علیہ السلام پینز خارونو او پینزو خارونو کی صرف یو کورن ایمان روڑے ہو موح علیہ السلام نہ نیم سوا کالا دعوت پیش کرے او قرآن داغد دعوت پینز انداز خولی او ای ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا اللہ دشپیہ میرو بلل درز میرو بلل خپل ربطا خپل شکایت ذکر کرے اللہ مادا قوم نہنیم سوکالا دشپیا میرو بلل درز میرو بلل الہ العالمین اعلانون میورتو کل جہرن میورتوی انفرادی دعوت میورتور کو دنہنیم سوکالو د دعوت باوجود اللہ وی وما آمن معہو الا قلیل دیر لگو خلقو ایمان روڑے ہو یو قول دادے چی لس کسانو زیات نہ زیات قول لارے چ دو کمتیا کسانو نو گورے کو قران سوکناوری کنا نو قران تا نقصان نہ رسی گی چا تہ برسی دیو جن من ہوتا صبح قران او او دی اور دو سرا نہ اے زما عزت مندو دی اور دو سرا او سوچ فکر سر دا اللہ خصوصی رحم رازی یو گورا دا اللہ عام رحم دیا خود کافر او دیو مشرک او دیو دہرینم بن دے اللہ وی ورحمتی وسعت کل شین زما رحمت ہر یو شیتا رسید لے دے او فراخ دے بلکہ رب العالمین فرمائی گورا دا دنیاوی نعمتوں نے پا کافروں بانے ڈیر کڑی ولولا یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضوة ومعارج عليها يظهرون کچری دا یرنوی چی دا کمزوری مسلمانان با ایمان و دین پریزی اللہ وی دا کافر و چتونا ددی دروازی عرص با دا سرو سپینو سروی یو دا اللہ آغا عمومی رحمت تے یو خاص رحمت دے دا و پسمنگو تاسل متوجی کی اللہ فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چه زبا کتاب بیانی او سو کم چه بیان ہے ورے باز اوقاتو کی دا باز خلقو دا تباہی سبب دا جوڑ شی دا یو قائدہ علماء ذکر کرے وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ ينظر الى القول لا الى القائل دا مومن دا شان سر دا خبر مناسب دا چه دے با قول لگوری قائل لبنگوری وی گئی پا خبر بانے قول لبگوری او قائل لبنگوری زما عزت مندو یعنی قول لبگوری او قائل لبنگوری دا مسلمان مومن شان بھائی سنگ خبر دا ينبغي للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل دا مومن شان دا دے دے بخبری لگوری ویون کی لبنو گوری ویون کی لبنو گوری جو جن حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی کم سڑی تبا دا قرآن او دا دین دا وعظ او نصیت نا پجولے کی خیر ملاوی گی نو حافظ ابن قیم رحم اللہ پا مدارج السالکین کی دری خبری ذکر کری یو دغ آیات دو سورہ قاف ذکر کرے چی او القى السمع وهو شهید اے تاسو الحمدللہ مونگا ناسیو کنا زاو تاسو ٹول دا اللہ کتاب تا محتاجیو دا سی ست سو پیدا کولے شیش کتاب اللہ تا غ ضرورت نی دا مولیان و طالبان دا ورطا دی عوام و نزیات محتاج دی دا گورے دا سی کتاب دے ہر سوک ورطا محتاج دے ہر سوک ورطا سدے دین اس سوک بے پروانشتا نو یو سره د قران په مجلس کې ناشته نو دریو شرطونو سره چې د خبره واوریدا د په جولای کې وخا مخا خیر واکې کې یو څه وګیخه هم متوجه ده او ړوند او کون نه دی ځکه د مؤمن صفت دا دی چې قرآن ورته بیانیږي نو دی به د ړندو د کڼو غوندې کار نه کوي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا دا الله خصوصی بندگان هغه دي چې قرآن ول بیانیږي نو د ړندو او کڼو غوندې ونی سوچ فکر سره بناسوي او درې ما اهم خبره دا ده و ایسوکم چې د دین خبره کوي نو خبره له ګوراغله م ګورا او کته دی له ګوره اې دا باز خلک تبلیغ کې لاړ شي نو مخ کې باغ غلاګانې کولې ډاکې به کولې نا غریب زندگی سم شو توبه وستا چې خلکو لوی د الله او د رسول خبره وکي دا خلک وي دلو ګور مخ کې به غلاګانې کولې اسمو له دین خبره کوي بس هغه ټول خبره تسنس شو دیو جن زما عزت مندو سو کم چی خبر کئی داغد عیبونو نه بزان بالکل سکے زان بته بالکل لوند او کون کی او کاغد الله او رسول خبر کئی ته وید کی خدا عیب دے او د کی خدا نقصان دے نو بس اغمل غلری ویشلی استاد جو لئی کی اس قسم بد نصیب و استر لملاو نشول نو گره قران چی بیانی یوتا ول غگی خے نو الله و خصوصی رحم بکیگی خصوصی اور رحم دار تاسو ګورئ کنه دا الله کور کې ناس رښتیا رښتیا وای چې قران ته ناس نو زمونږ عقیده څنګه وي او په دې ملک چې قران نو په دې قربانی نو شوی ایمان سره وای قران نمخ کې عقیده څنګه وي یو غره رحم دار د توحید عقیده درته نصیب شو د توحید عقیده ورنه در په در به ګرځې دي او هر غټه او نه او هر قبر هغه ته د پاره معبود وو قرآن سره خصوصی رحم کیږي د الله بندگان دته به ان شاء الله مونږ او تاسو وګ کیدو او دته به وخت ورکو او دا هغه چا وخت قیمتي دی چې هغه په قرآن لګیدو دین علاوه چې څومره اوقات دی هغه ګوره بس تیر شو بهترین وخت څه دی چې هغه د الله کتاب دی واورېدو او دی وی دیو جن زما عزت مندو کتاب الله بس دکو او د دې په حقونو کې یو حق دا دی چې د دې الفاظ دکو او بیا انفرادی تلاوت کو یو حق څه دی اے خدا سو کوي کدا علما دی او طلبا دی او زمونږ د عوام رونه هین دی مین دی د قران د تلاوت د پاره یو وخت مقرر کړي حدیث کې راغلی د الله حبیب تبا اغ عمل ډیر محبوب چې کون کی و پی همیشه والے کولو ګوره نیمه پاره کولی شئ یو پاره کولی شئ خو روزانه کوئ داسې به کوئ که نه به کوئ او د چا د زندګۍ چې ترتیب جوړ نی نو هغه زندګۍ کې خیر او برکت نی د حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ باره کې راغلی چې هغه ځان له د زندګۍ او ترتیب جوړ کړو چې دا زما د مطالعه وقت دی دا مې د بل سره د ملاقات وقت دی دا د انفرادی وظائف او د تلاوت وقت دی و شپېتو کالو پورې په دې کې اس قسم فرق نو راغلی په خبره باندې دې ته وایي د خپلو اوقاتو تقسیم کول دغه ځای کې علماو دا یو معنا داسې کړې وقدر فی السر دی داود علیه السلام بزغرې جوړولې نو یو معنا مفسرینو دا کړې داود علیه السلام ته الله وایي وسپنه خو مې درته نرمه کړه لکه د اوړو د هټې په شان خو ګوره په دې زغرو جوړولو کې د وقت اندازه ولګوه چې ته به څومره ټایم د دنیا کار کې او څومره ټایم به بیا د دین کار کې نن زمونږ دا خبرې نشته سار نه چې راپاسې زمونږ کلي کې یو عالم دی وایي وایي دا شکر دی چې الله دا شپه راولېږنې بعضې سړي که تیاره کېدنه ځان مې مړ کړی وی پوهېږئ په خبره باندې دیو جن گور کار کا واخ وقیدہ بدی پچائی دا اللہ پا ذات علیہ بدی بعض عوام اللہ گور اللہ صحیح عقیدہ نصیب کی مو سر درس کی ومی سڑے کینی اگر خلق وی درک کار کولو اسلحہ بے جوڑو لہ وی خلق و دشپیہ کار کولو وی والد سیب لمی والدی وی چی تم گورا دشپیہ لگا شیبہ کوا وی اگر والوی دا لاسو خزول و حکم اکڑے و درنج میں دیر لاس خزولی پیگے اس خیر و برکت چولو والد سوک دے ور حدیث ته دا علماء تقریبا د جمعه په خطبو کې موید الله حبیب جبرئیل امین علیه السلام راغه او دا خبره د الله د طرف نه زما په دې زړه کې واچولا زما په دې زړه کې واچولا چې خبردار شئ د دنیا د محبت نه ځان ساتئ ورنک د دنیا محبت ضرورت ورننه و تو د هلاکت سبب بجور شي. نو ګوره دنیا کار کوا خو فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی الله. د دنیا په کار کې د اختصار نه کار والا, باقی توکل پچاو کا. ډیرو لو کمول والا سوک دے, ډیرو لو کمول والا زما عزت مندو الله رب العزت دے. نو یو ځان لد اوقات ترتیب جوړ کړي چې دا زما د تلاوت وقت دے, دا مې د مطالعه وقت دے, دا مې د درس و تدریس وقت دے. دې ته وایي تنظیم الاوقات. یو وقت تلاوت د پاره مقرر کړي چې دې وخت به تلاوت کو. خبره د قران شریف دا موږ د بعض عوام دا سړي کړه چې دای د قران شریف یا حافظ شي یا الفاظ زده کی, نو دای وای د قران د علوم او د حقوق دا انتها ده. نه د انتها نه, د دوی حق دار چې په معنی ځان پوي کا. اوس موږ د بعض داسې بد نصیب شتا چې هغه یو عوام ته په قران نخه اینو دا کم ذکر راغلی چې دا خاص مولیان او طالبان لدا ټولو خلکو لراغله کدی مولیان او طالبان لراغره. بعض خلکو سم وای چې دوره دوره علوم چانی کړي کنه ناغله به قران شریف ترجمه نه خه. الان کې هغه مسله چې علماء ذکر کړي وا چې یو سړی تفسیر لیکي نو د خاصي اواز وای چې تفسیر لیکم, یو تفسیر څوک لیکي نو د مفسر د پاره شروط دي, خود قرآن د نصیحت او د وعظ د پاره اس قسم شرط نشتا. قرآن شریف دغه شان فرمایلی کی نی فرمایلی کله الله و طول خلق لمی کتاب را لګله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن بیا رست و هدل للناس ویلی کی نی دی ویلی مجته جذاب عوام نز دکای ندر پار به ہدایت سنگ جوڑی چه دے قرآن و رینا دے پا ترجمہ کی کینی نا او دے علم زدن کی ندا عمل مرتبہ خود علم نرستو دا. اے او سڑے بچے دا کور کی دا مین دی دا بچی پا مزو درائی او جماعت کی علماء درائی او کہ او سڑے دا سی وی جنا علم ملم او سبق او فرائض بورتن کوئی دغشان بے پا مزو درائی پوئی گئی پا بربان دغشان پا مزو کدرے دیش. قرآن شریف د ټول خلق د پاره هدایت دی, بلکې قرآن خاص کروي نی هو الذی بعث فی الامین رسولا. الله غزاد دی چې عوامو کې پیغمبر را لګلې دی, عوامو کې پیغمبر را لګلې دی. پیغمبر کار څه دی؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمہ. دا پیغمبر با دی عوام و تا دا قرآن الفاظ خی, نو چه الفاظی ور تا وخیل بیا اللہ و ایمانا بے ور تا خی, نو چه دا قرآن مانیز دا کنو بیا پا حادیث و تشریح بے ور تا کئی. عوامو کی پیغمبر را لے گلے, عوامو تا با دا قرآن الفاظم خی, عوامو تا دا قرآن مانا بم خی. دا قرآن دویم حق دے ماناز دا کول, دا قرآن شریف دویم حق دے. و حافظ ابن قیم رحم اللہ اولوی عالم تیر شوی, مفتاح دار سعادت آغا کتاب دے, دا علم پا فضیلت کی دا قرآن و سنت ملغلری پیرلی. ناوی دا قرآن دیر علوم دی و مختلف شعبی دی پا دے کی, لکا دا حفظ شعبا, دا قیرت و تجوید شعبا, او دا قرآن مانا و تفسیر زدکل. حافظ ابن قیم رحم اللہ فرمائی دی چې د قران د علوم و سمر شوبې دي, په دې ټولو کې اهم او افضل شوبه د قران معنا زده کولی. دیګه په خبر باندې دا په ټولو شوبو کې صدا د قران په علوم کې افضل او اهم علم د قران معنا زده کولی. دیو جن د قران شریف معنا پر زده کو, چې کله مدي په لور الفاظ مو زده کل معنا مو زده کا, نو مونږ ته اوس د عمل غ درجه را متوجه شو, په دې عمل کو. او دی په لګورې قران شریف خو تاسو ټولو یو دی محلي خلکو مواورې ته, نو که چېرې په دې عمل نی کنا نو دا به د تباهۍ سبب جوړ شي, او که چېرې په دې معاملو کو نو دومره مرتبه به الله در کی چې د ملایکو نه بهتره. الله دې موږ ته اوس د قران علم هم راکړي او په دې دې عمل هم را نصیب کړي. ګوره که د قران علم د یو عالم ملا طالب او می سرشته خو عمل پې نشته, نو قرآن پاک سے ذکر کری کله د هغه عالمانو ذکر کړي چې علم شتا او عمل نشتا. وای فمثلوه کمثل الکلب, علم شتاخ واغی مطابق عقیدہ و ایمان و عمل نشتوی مثال پشان دسپی دے دا اولوی عالم یادی زرگون خلق بداغ پا درس کی کیناستو او دا سے عالم دی پلو گو رئی چلاس بے پور تک الندعا پہ قبل دا اللہ ویوتلو علیہم نبا اللذی آتیناہو آیاتنا فانسلخ منہا دا عالم واقعا ورت حبیب ذکر کا چی مونگ دا خپل کتاب علم ورت ورکڑیو او غد دین اووتو اے گورے علماء طلبام دا خطرے پا حال کیوی اللہ ازمو استاسو طولو پا حال رحمو کی گورے دا خطرے حال کیو یو لوی نلوی عالم دا گمراہ کی دو خطرے وی دیو جنے قرآن چاز دا کو علم در سر دے نو بیا فکر دا دے چوز با پدی خاتمہ اوشی و کو بنشی اگر پاپر با آغا عالم یو دو بد اخلاق اللہ ذکر کری آغا دا دنیا ناجائز محبت زرط ورننواتو اللہ و ایک زمون خو خشو دا علم بمو یو لوی مرتبی ترسولے وی ولیکنہو اخلد الالارد وی وطبا هواهو دو خبری ذکر کری ویغد دنیا حرام دنیا طرف تے توجہ کا دام یاد لرئی دا دا دنیا مزمت چی دے کنا نو دا دا حرام او ناروا دنیا یاد ای او دا حلال دنیا دا دی محبت کہ یو سڑی سرئی نو دا بی دینی نو دا سلف یو دعا دا تا سویم کوئی دا سلف یو دعا دا تاسم کوئی بازی سلف ہوئی اللہم اجعل الدنیا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا اللہ حلال دنیا در نغواڑو خپلا سنو کی زڑک دن نغواڑو تاسم دا سی دعا کوئی اللہ دنیا غواڑو خپلا سنو کی دا سی نغواڑو چی زڑت دیور دن نشی نو حلال دنیا اللہ نغختل داغی سر مین کول دا شریعت کی مضموم ندی کچھ کل حرام دنیا شوطان پی دین و عقیدہ ایمان او حیا پاتی کی یو تو دنیا دنیا کے نو داد تباہی سبب دے او حلال دنیا سرمین ساتل صحابو ساتل بخاری شریف کی حدیث راغلے زبیر رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کی دے او دا اللہ دا حبیب دا شہزادگانو ندے او دا زبیر رضی اللہ عنہ لوی شان دے دا اللہ حبیب تیوی مالا د غنیمت غزمکو کزم کرا کوي ز اسمان سور شاه او چې کوم ځای یې سودري د نو غزم پر پوری بستاز مکه نو زبیر رضی الله عنه پاس سور شو اس غلول واس چې ستړي شو درې دو نو لاس کې ور سره کوړه او اس لری و غرزولا بيګي په خبره باندې د دوارو جهانو سردار وي دا کوم ځای لې چې کوړه رسیدلې هغه ځای پوری ولا ورک د حلال مال د غنیمت نه حلال مال نشته هغه سره مینا کول حلال مال وګوره دا باز عوام چې مسله ووري نو پہ بیا پہ نقصاناتو کی واقعی شی دے دنیا مزمت تے خود حرام ہے سفیان سوری رحم اللہ بارہ کے راغلی محدثینو ذکر کری ویوزل ورسر پیسی ویدہ سلاسو کی اڑولی راڑولی او بے خلقو لوی مال بخلقو یو زمانہ کی بد گنو لو وینن حلال مال دا مومن ڈال لے ویدہ کما سر نوی کنا نیو ظالم بادشاہ ولو خلوی دب زمانہ تولیہ جوڑا کڑے وے ظلم بے کولو بے بے لاس پما چکول پی گئی درباری بے رانے جوڑ کرے ہوئے دیو جنا دا حلال مال گورا دے حفاظت حکم دے اللہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما دا حلال مال حفاظت تے تالو ادا بے وقف ناپو زنانا ناپو بچی فضل خرچ لینے ورکے نا آغا عالم کیو خود دنیا نا روا محبت راغے وطبع هواہو دا قرآن او د دین مسلی کی د خواہش پر سروان شو نو گورا که دا قرآن علم سر عمل نوی نو بیا اللہ وی فمسلوہو کمسل الکل او کل که زمائی ذات مند دا قرآن دا علم سر عمل مشتا نو اللہ وی انما یخش اللہ من عباده العلماء پا دی طول معاشرہ کی چو گرزی نو دا اللہ نسی عالمان یریگی انما يخشى الله من عباده العلماء او كلا ويشهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الله گواہی پیش گئی وہی پخپل وحدانیت ز گوائم ملائک گوادی او داد علم خاوندان گوادی اللہ دې موږ تاسو ته د قران علم امرا کی او پدی دی عمل امرا نصیب کی. درم حق دار او سلورم حق سده سدا بل تورسو دیگه په خبر باندې قران شریف بل تورسو دے سلورم غټ حق دے حافظ قران زکو دا به نور ترسی تا ترجمه زدکنو نور ته ورسی ان شاء الله دا سی وکاو کنا قران شریف به نور ترسو دې سره ګوره د الله تعلق جوړیږي. دا غټ غټ د قران شریف ګوره سلور حق لري او دا زموږ استادو د پاره شرافت ته نن مونږ خپل شرافت پریخه. ما یو آیات د سوره زخرف ستاسو روان دی ولستو الله وی وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون وی حبیب دا قران شریف تاسو د پاره فخر او شرافت ته او استاد دی قوم او امت د پاره مده د ذکر یو معنا علماء دا کړي وای د انسان عادت دا ده او طبیعت دا ده. هر سړی دا وای چې زما نه پس په دنیا کې زما نیک نوم پاتې شوی دا شاند کنه دا اې دا د هر شریف انسان خواهش ده چې زه مړ شوی خو زما نه پس دنیا کې مې نیک نوم پاتې شوی. دا ګور انبیاء علیهم السلام هم تمنا کړي و. بعض خلک مړ شي خو د مرګ نه پس به خلک لعنت وای او دا هغه قدیم سره دوکي او هغه غداری ذکر کیږي او بعض خلکو دینی مجالس او په مساجد او مدارسو کې پای آفرین او شاباسه وی لیکي. دا د هر شریف انسان عادت ده چې زما د مرگ نه پس زما نیک نوم دی دنیا کې پاتش. سوره شعراء کې د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کوي وَيُوَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ الہ العالمین رست خلقو کی من نیک نم پاتے کی رست خلقو کی سکی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ذکر خیر میں رست خلقو کی پاتے کی دا مونگو تاسم تمنا لرو چیز مونگ دا مرگ نا پس دا مونگ ذکر خیر پاتے شی او سوک مو پا دعا کیات کی دا با مونگ دا پارسنگا کیگی اللہ وی و انه لذکر لک حبیبا کدا سو غواڑی چیز د مرگ نه پس دی د تر قیامت ذکر خیر دنیا کی پاتشی نو دا وی ذکر دے تا دا پارم دے استاد قوم دا پارم دے چاچی دی کتاب خدمت کرے نه نغی جوندی دی کنی دی جوندی تاسو گوری دا تاسو چی ترجمی کوئی وی دا امام ابن کثیر دے او دا معرف القرآن والا دے او دا روح المانی دے دا خلق جوندی دی نن کنی دی جوندی او روزانه دا غی پا عمل نامه کی سمره ثواب لیکلے کی داولی دا دی قرآن خدمت کرے دا قرآن خدمت کرے تا سو گو رہی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان رحم اللہ وی چی کلے علم کولو رون لولو خلقو نو وی ورطوی لے شل چی گو رہ دا رون دی دا سی دی او سباب دی سوک پی جنینا آغای علمو کو تر قیامتا دا آغای نم جوندے دی نو رون تاسو پی جنے تاسو پی جنے چی دا شیخ سب سور رونو او د پنج پیر شیخ نور الله مرقد غرونه سو پیجنه او دا غی نوم به تر قیامت پورې ژوند دی و انه لذکر لک ولقومه وسوف تسالون او دې کې روح المانی یو واقعا ذکر کړي د دې آیات په تفسیر کې یو ظالم جرنیل تیر شه او هلاکو او ډیر زیات ویني ترې کړي وي وې دې اوزل خپل جرنیلان او د خپل وزیرانو سره ناستو نا خپل جرنیلان ته وای چې منل ملک او بادشاه سوک دې منل ملک او بادشاه سوک دې نه ورته بادشاه ته نو ټول دنیا دې فتح کا سوک دې مخلو درې دې نشي یو جابر ظالم او ټول دنیا در لتابې شو وی هلاکو ورته وی چې نا بادشاہ زنیم وی دغه وخت کې اذان شروع او مؤذن اذان کولو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هلاکو خپل جرنیلان نو وی بادشاہ زنیم بادشاہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی شپک سو وکاله تیر شوی دنیا نه تیر شوی او نن هم په ټوله دنیا کې چغې والے کی ننم پټول دنیا کې چغې والے کیږي چې اشهد ان محمد رسول الله ذکر کولو ناغوی نن گورا دا کمپیوٹر دور دے کنا وی کمپیوٹر سر دا خبر مولنما کی سے ویو لوی عالم بزرگ دے مکم و کرم کی لوی اللہ والا عالم دے ناغوی نن دا کمپیوٹر پا ذریع دا خبر ثابت شوی چی 24 گھنٹے کی دا سے وقت پا دنیا کی نیچی اذان نکی پی گئی پا خبر بات اللہ وی ورفعنا لکا ذکرک دا غیات لاندے علماء لکلی کافر بوی چی دا نبی علیہ السلام ابتر دے نارینا اولادی نیشے بچ وفات شی ختم بشی اللہ وی حبیبنا ورفعنا لکا ذکرک او ان نشانی اکا هو الابتر ستا سره چې دشمنی کوي دا غنا مو نشان بنی حبیبه کم ځای کې چې زه یادول شم ته یادول شم 24 غنټې په ټوله دنیا کې په یو وخت کې اذان کیږي او مؤذن وای اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانه لذکر لک ولقومک الله وی حبیب دا قرآن تاسو د پارم فخر او شرافت دی استاد دی قوم د پارم وسوف تسالون زر دے چې دی قرآن بارکی به تپوس کی هر چا نه بکیږي ګوره د قرآن بارکی د عالم نه بکیږي د طالب نه بکیږي د دې نارینو زنانو نه بکیږي ګوره د آیات د لاندې میو تفسیر دا دی ثم لتسالن یومئذ عن النعیم پرز د قیامت به د قرآن د نعمت بارکی تپوس کی پا نعمتونو دا اللہ کی دا قرآن نلوی نعمت نشتا گورا دا نبی علیہ السلام سور لوی لوی موجزی دی خو پتولو کی لوی موجزہ سدا دا قرآن موجزہ دا حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری وی دری زر موجزی دی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور موجزی دی او ما دی اخبر استاز ناوری دی اغوی سلور زر موجزات دی د نبی علیہ السلام سلور زر معجزی دی او پا دی که دورا غٹی غٹی معجزی دی چه ده میراج معجزه ده پکی میراج پا دمر وقت که شوه روح المانی ذکر کردی وی نبی علیہ السلام ده کمی بستره نچی جبریل علیہ السلام را پاسولو ده میراج ده پارا نو واپس چه ده میراج نراغه اغا بستره اغا شان لا یخ شوه نوا خوب والا چه بستره نپاسی بستره گرمه کنی گرمه او تشی بیا سوڑو که او دست ماته واپس راضی بستره خشوی آغا بستره لایخ نواچی نبی علیہ السلام واپس را غیر یو سانگ سراسر مبارک لگی دلیو آغا سانگ لا خوزیدا چی نبی علیہ السلام واپس را غیر دور لولو موجیزی جس پگمئی تے اشاراو کا اللہ وی اقتربت الساعت وانشق القمر سپگمئی دو ٹکڑی شوا و دی دور لولو موجزات و نا دی قرآن موجز پتولو کلوی ادا دی قرآن موجز پتولو کلوی ادا زکم آیاو آیات مبارکا ہوئی اللہ وی و انہو لحسرتن علی الكافرین دی دیو تفسیر دام دے وی دا قرآن پا دی طولو کافر تر قیامت پوری دی رفسوس دے ای دی تا دا ہر خبری چل ورزی خود دی چل ورزی ذکر اللہ پا غا وقت کی مویلیو کافرو تاو ننم در رب العالمینو دو قرآن لان دے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ اے دو تمامی دنیا کافرو کتاسو آئی چی دا کتاب دا اللہ دا طرف ننے او دا زما حبیب دا زان نجوڑ کڑے نزی طول را جمع شیو دو قرآن غنتیو سورت را رئی ننی میلان دے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن پا کافر ڈیر افسوس دے مقابلے نشی کولے ودی کتاب مقابلے نشی کولے دیو جن زمائی ذات مندو دا اللہ دا حبیب موجزاتو کی دا دین اللو یا موجز نشتا چی منگو تاسو قرآن ترانیز دیشو او دا دی در سنو لزور ورکو بازی گورے گورا ہے بعض علماء دا سیوی چی اغی عالمان شی خود قرآن درس نکی دا دا علم زمواری دا یو وقت دا قرآن شریف درس نو یا غی سر متصل دا حدیث و درس یا بل وقت دا حدیث و درس دا سیبا کوئی کنه انشاءاللہ او دیو جن راغلی وی پرز دا قیامت بسو خلقو تا سخت سزا ملاویگی یو پکی حق عالمم دے چی دا علمو کو خود اس پیدے پا علم چالو نرسولا علم یو کو خو په علم چاته فائدہ ون رسول د تب سخت سزا پر ز قیامت ملاوی چ دیو جن خپل علم خلق ته ورسوي او دی په لور یو کس وی یا دو کسان وی په دې خبر باندې د الله درزاد پر اسکار پکار دے کر غره یو سشي د مولا حسین علی نور الله مرقده ول شاگردانو اغه ولسو کې الله سوره برکات واچولو اغه ولسو کې شیخ القران مولانا غلام الله خان شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمهم الله ولس کسانو د شمیر خوې نس کاروش دی جن کله به یو کس درته ناستی کی دې شي تا کې اخلاص وی دا یو الله د نجات ذریعہ ګرځي او کله به سونه ناس وی خو کی دې شي د نجات ذریعہ نګرځي شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مشہور واقعہ دا او دا غید اخلاص پوری او دا علماء دا تسلی پوری واقعہ دا ویوزل شاہ صاحب پا گنٹو تقریر رکو ویدی کی او زمیدار راغ او سیلوی دو شاہ صاحب تقریر بس کو آ زمیدار دیر خفاو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تے ہوئے چیزو خود دور لوری میلی نا پیدل مزل میں کو ما استا تقریر باورو او استا تقریر ختم شو شاہ صاحب ولوی خفکی گا مرازا نوی اغا کم تخریر چکڑے وغا یو کس لے مغٹو لکو آکمی چی دیر و خلکو لکڑے و نبیاور تا چاہوی چی شاہ صاحب تا خود دی گانو تم اغا یو امرو کو دی یو لم دی یو امرو کو وی مخی من چی دی چا دا پارا کولو ناغٹو لو لم امداغ دا پارا کو دی یو لم امداغ دا پارا کو پی گئی پا خبر بعد یو کس تیوی زبائی زت مندو او پزور مینت کوئی او یقینا دی په لوګری چې سو قران شریف ته کی دی کنه نو بیا د دی او داسې خوان بیا د درس نه دی کی خدا خلک خبر نه قسم دې دا خلک داسې پریشانو په مخه کړي موږ سرباز عوام درس کی گینی چې سو پریشان ای ورته قران لرازه به په خبر وان نن خلک خپل پریشانی پدی کی کیا یو ځل موږ یو ډاکټر سره یو کس ولرا غو یار زړه می ډیر خفای او بیمار وی ټی وی سره منه خوشالي ویږي په خبر وان دې سره خوشره خفکیږي اے الله ویلی دی چا ویلی الله ویلی چې یو سړی پریشانو په مخه کړي مصیبتونو تکلیفونو په مخه کړي د دې پریشان سړی اغا تسلی به پسوي الا بذکر الله تطمئن القلوب رب کریم ارحم الراحمین اعلان کئی اے زما پریشانو بندگانو ټول اعلان واورئ خبردار شئی زړل تسلی دا الله په کتاب حاصل د قران آیات ته کنه الا بذکر الله تطمئن القلوب او دې سره ګوره د قران سره سکینه نازلېږي او حدیث کې راغلی داسې سکینه او آرام نازلېږي کله صحابه پستر ګم لیدلې خو کوینه نن عمره نازلېږي د صحابه کرامتو لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی بای صحابه تلاوت کړي اوائی پسترگو لیدلے چی سکینہ نازل شوی او که پسترگو انم گورے نو اللہ ویلی قرآن ویلی چی قرآن سر سکینہ نازلی او دادا ار اسمانی کتاب خصوصیت تے بن اسرائیل سکون و اطمینان ختمو او یادو ساتے چی کل دی سینین اطمینان و سکون ختم شی بیاد مسلمان ند دین اس یوکار نکی نو کله چې ایت الله غ اطمینان واپس کول غو سورې بقره کې تاو چې ترجمه کوي نو دوی مفاره کې وای الله ورته امیر مکورر کو توالوت وای ان آیت ملکه ایاتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم د توالوت دا مارته د حقانیت نه خزارا راب شتا سلی او صندوق او هغه صندوق کې به تورات شریف وي و چې کتاب الله را ورسېد نو فیه سکینه من ربکم دې کې به آرام وي ای چې د امت عقیده د قرآن مطابق شي عمل یې د قرآن مطابق شي نو آرام به وي که نه وي او چې کله عقیده ګډوډه ده عمل رسم و رواج دی نو سکون به د کوم ځای نه راځي فیه سکینه من ربکم په دې کې بس وي آرام بید طرف د خپل ربنا او قرآن والو باندې دغه شان سکینه نازلی او خاص کر مشکلات کې نبی علیہ السلام غار سور کې دی ابوبکر رضی اللہ عنہ ورته وی حبیب کافر خود خلی غا د غار خلی تر رسیدل کلام دی او قتل نو مونږ ورته ښکار شو الله حبیب ورته وی لا تحزن ان الله معنا، اے زما یار غار خفکی گما اللہ زمون سر دے. اللہ فانزل اللہ سکینته علیہ، اللہ غفل رام رو لے گلو. نو قرآن سر سکون و اطمینان نازل. امام چکم حدیث دا مسلم شریف ہوئے دا اللہ حبیب و اکم جے کچھ مسلمانان کینی او دای دا قرآن درس و تدریس کئی تلاوت کئی، نو پا دای دا اللہ دا طرف نا سکون نازلی گی. سپی نازلی گی؟ سکون پی نازلی گی. او دا آیت تی بلگو رائی دا کم خلق چھ قرآن تا نازتے دای تا چرتوائی جرا اللہ حاضر او نازل توائی جتا لسور سکون دے. طول خلق پریشان دے زمائی عزت مندو. او دی پلگو رائی سنگا قرآن والاو تا سکون دے دیو مثال در لپیش کو. سمرا خلق چی دا تالا پا نعمتونو کی خکاری دا تنگ دی. دا دلتا علماء با مای مولا اے بازی خلق راشی وی دعا کوا چی چرت بار ملک للرشن پی گئی پا خبروان تا سلو بمدا سی وی ناغ بار والا چی راشی وی یر دعا کوا چی اللہ می پخبل کلی چرت سوابو کی پی گئی پا خبروان نا دکاندار راشی وی یر مولانا سب تنگ شویو دعا کوا چی دکان نمی اللہ خلاص کی چرت بل شے. دا سی خلق مکتلی چی کرور پتیان و لک پتیان دیو یر دعا کوا دی کار کی تنگیو. ایمان سروائی دا سی چی تشاویلی چی اللہ دا دا قرآن زندگی او دا دی خدمت تی نصیب کرے او دینم اخلاص کی یقین سروائی او دا طول علماء ناستی قسم دی طولش بجاڑی چی اللہ مونگ تر مرگ دا قرآن نکٹکے ما دا جن پا کم شعبہ کی چی سوک لگی دلی کنا کاغه دا تبلیغ والے دی ګوره دی یو دعا کوي و ی الله تر مرګه مو دې کار نه کټ کې ملک دې په ډیر خوشاله دی او مطمئن دی. مطمئن دی کنه اطمینان څه ته وای دې په دومره خوشاله دی چې دی وای بادشاہی خو می مونتی خو غم ور سره دا دی چې دین می سوک لري نه کی و ی الله دا تبلیغ دا کار نه می مکټ کې. دا علماء ټولش په دعا کوي و ی الله دا قران خدمت مو تر مرګه پوری نصیب کی. د دین په کوم شوبه کې چې سوک لګی دی دا دعاګانې کوي. او دنیا والے سي ٹول پریشان دی ٹول پریشان ٹول پریشان سکون و اطمینان کا غواڑی ندی کتاب سرب منگ و تاسو تعلق جوڑو. وردا سے ٹو کو تعلق نہ قرآن کچا دوستی نہ خواہائی پخا دوستی بور سرکوئی کے کچا اتا گورے واور گورے تو قرآن آیات تے د چاچے تو قرآن سر تعلق ختم شو او دے قرآن تکینی نا نو دلب دا قرآن مقابلہ کی شیطان ملوے گی. او دا صدا سی کسا کہانی نا دا قرآن آیات در تو ہم سورہ زخرف کی رب العالمین فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيد. چاچے زما دا کتاب نمخوارو لو داز د کینا پد عمل نہ کئ دل توجہ نہ ور کئ رب کریم وئی مونگ د پار یو شیطان مقرر کو. علماء لکھی دا شیطان کله د انسانانو نہ ملا وی گیو کله د پیریانو نہ فہو ولہ قرین. دا علماء پی پوئی گی دا شیطان میاش نہ کال نہ تر مرگ اس کے جدی د قبر نہ را پاس یم بور سردا شیطان مرگ رہی چا قران پریخ گئی خبر والے فہو لہ قرین جملے اسمیتا سوائی پہ دوام و استمرار دلالت کی فہو لہ قرین. چ قرآن پری ہو نو شیطان بے تر مرگ مرگ رہی او چی دے قبر نرا پور تشیم بور سر مرگ رہی. لکر اس راضی وقال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. دغ شیطان بیو بیا بدی انسانو د شیطان جنگی اللہ وہی جگڑے مکوائے ما در تمخ کی کتاب در لے گلے نسوک چی قرآن پریزی اللہ وہی دت شیطان ملاوے گی. دغ شان آیات تے کنا اے سوکم چی قرآن پریزی نو اید تسکی گی. او من یعشو کی من وید الفاظ و عدادات دو عموم نده ناغا چانا تپوسو که چیتوی چی سوار لسلی میکری اغب قرآن لکینی او قرآن وی و من یعشو ان ذکر الرحمن کامی دے که مولا دے که طالب دے او سوکم چی دے خوچی دے قرآن نے مخوارو لو دل و شیطان ملوی او چې چاله شیطان ملاو شي دا غزندگی څنګه وي و انهم ليسدونهم من السبيل ويحسبون انهم يحسنون صنعا. دغه شیاطین بیا د نیکو لارو نه منې کوي او دیغ شرک تا نیک عمل وی بدعاتو تا نیک عمل وی چه قرآن نسوک لرش اللہ دی منگو تاسو دی کتاب نلوی کئی نا یو شیدام دی گوری دی عوام مبارک اکثر عوام دی قرآن شریف ندی وجی نم لرشی چه کم و خلق و تا اللہ دی قرآن دی علم شرافت ورکڑی دی سا خیال نکئی ما یو حدیث تا سروان دی ولستو نبی علیہ السلام فرمائی زما پا امت کی دی شرافت خاوندان دو قسم خلق ری یو دا پتور شپچ را پاسی دیلی واللہ لجاڑشت اللہ دی تاسو مونگ ٹھول لدی تور شپید را پاسی دو توفیق را کی پتور شپ را پاسی دل واللہ لجاڑل دا مگورے دا قبر کی پکار رازی یو مشہور عالم دی ٹھولی پی جنی محمد تقی عثمانی اللہ دی ٹھول علماء پا زندگو کی خیر و برکت واچے دا اغیر یو کتاب دی گزان لما پیدا کو غیل وی تراشے اگر چه مطالعہ کرے و خوگق انتی خبر پی لگی دلی نو اغیر واقعاتو نے کتاب جوڑ کرے نا ایکی دی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے حضرت جنید رحم اللہ لوی محدث و لوی عالم و صوفی وی کل شده وفات شو نو یو شاگرد و مورید خوب کیولی دو خوب دلیل شری نی خوب بشارت وی دا غشان دا کنا دا نبی نا بغیر دا اچا خوب گوره دلیل شرعی نوی دا بازی خلق میلادون او دار واجون پا خوبون ثابت ہے وی یہ میراد کم زی کرے وی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو لہب پا خوب کی دیدلے ہو پی گئی پا خبر بان نو اغلی وی سنگا حال لے غول وی چی زدر نجودا شویم کنا پتا کروی ہاں وی یو دے پا غکم گوتا چی میں سوبی تا اشارہ کڑی وا نو بس داغی دو وجی نما توبو ملاوی گی دا سان بھائی کنن نو بس وی میلاد ثابت شو علماء داغی سو جوابو نا ذکر کری حافظ ابن حجر رحم اللہ یو دو جوابو نا ذکر کری آوی یو خدا پتنے لگی چی عباس رضی اللہ عنہ دا خوب لیدو دا وقت کدی ایمان روڑے کنے روڑے ہمارے لئے مخیال نسرے دو جون دا دے چی کچر عباس رضی اللہ عنہ ایمان روڑے منو دا مسئلہ دا علماء ناس تی دا صحابی خوب دلیل شرعی نرے ترسو چی دا پیغمبر تقریر دا آغی سر ملاو نی او یو الزامی جوابی علماء کئی میلاد والو لوے چی توے چی دا میلاد پا دی ثابت شو نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پا طول عمر کی پا دی خپل خوب عمل کرے پیگے پا خبر ماغا پی عمل نرے کرے تا میلاد کے عمل پی کے پیگے پا خبر ماغا طول عمر کی چرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ پا دی بانے پا دی خپل خوب عمل نو خوب گور دلیل شرعی نوی ہاں بشارت وی مورید و شاگر ورطوی اللہ در سرسم معاملو کا تا خودیر کتابو نے لکلی قرآن و سنت نے دید باب الاشارات پر شکل کی مسائل رئیس تھی وی جنید بغدادی رحم اللہ ورطوی چھے ہر سنا قبولو نا منصورو وی غابت تلک لبارات وفنیت تلک الاشارات وی ٹول تسانی فوٹول اشارات اللہ وی قبول و منظور نوی وی بے در سر سب معاملہ او کچر سے دینا قبول و منظور وی بما نفانی اللہ رکعات کننا نسلیہا فی الاسحار وی بس آگا یو سو رکعات نوی نجات ذریعہ جوڑا شوا چی دے پیشمنی پا اوقاتو کبھی میں اللہ تجڑل اگر دے پیشمنی یو سو رکعات دے نجات ذریعہ جوڑا شوا دوار جہان و سردارم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زما پا امت کی شریفان سوگ دی داد قرآن خادمان چی عالم دے حافظ دے طالب دے بلے بخبر بانا او دویم داد شپی چرا پاسی اینن دے معاشرہ کے گورے دو علماء و طلباء دی پلو گورے یولوی شت سی سشوی شوی طالب و ملا کری دا سولا پتہ دا علماء سور غریبی سر جنتی رہی اے قسم دے دا طالبان دا خلقو نظری جامی اوزی نو دے چاہی دا خلقو زری سپلی دے چاہی تا سو گو رہی دا کم عالم خپل کور دے دا سی علماء وفات کی گی چی دا کفن پیسی پاتی نی علماء معاشرہ کی فساد نرا ولی دای پا معاشرہ کی دماکی او دا خلقو قتل نکی اے دا یومیگی نا حق قتل کچاو کو اللہ باتی تپوس کئی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری نو عالم بسنگ دا خلقوی نتوی کی دا علماء دا دی دا بدنامی دو یو شہد دا مائزت مند حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی ذکر کړي چې نبی علیہ السلام کلا پاغ صلاتی کسوف کے او پبازی خوبونو کی جنت او جہنم وکتو. نبی فرمایل چې ما یو زنانه وکته په جہنم کی او داغی سره یو پیشو وا آغی با دی دا مخو دی سینون غخی شکولی وی وجه سوا دی زنانه دا پیشو ساتلی وا او تڑلی وا او بید آغی دا خوراک او دسکاک انتظام نکولو تردی چی غا پیشو دا لگی نمڑا شوا. نو رب العالمین دی یو پیشو په سبب یو زنانه جهنم تا وردن نکا وغا پیشو مور سروا اول تی پیچونگار یو پنج لگولی. حافظ ابن قیم رحم اللہ علیہ کلی چی دی یو پیشو پا سر خسڑے جهنم تزی نو کلمی والی وینا چی دی توی کنو کم زیل بزی پیدای پا خبر بانے نو کلمی والی وینا چی دی توی کنو کم زیل بزی دلو طلباو دو علماء قدر کوئی خبر رانا اگدش و مقصد می داو چی گوارے منگا استاسو کی بدین رازی دی علماء قدر کوئی دا تاو سر چی کم علماء امامان دی کم دی دین خدمت کئی دی قدر عزت احترام کوئی دی آغا حاجتون شری طریقے سر پورا کوئی دا سی با منگا استاسو کو کنو بکو کله کم منگا استاسو دی علماء خدمت کو او دی سر زمونگ محبت وی نو بیا به زمونږ تعالی د قران او د دین د زده کړې توفیق راکړي. یو وجه دام ده ور خلک د علماو نه دین زده کوي خوشبک ولا ګوري رښتې نه کرکا کوي د علماو د صحبت نه کرکا کوي دارنګي بي عزتي او بي حرمتي کوي. او بیا نه زمونږ یو مرګره د هغه یو عربي ده په اماراتو کې نو دې د پاکستان او د افغانستان کوم عالم چې لړ شل ته ویره امامتي کوم نو یې اډو فیل کینا نو یو ورځ ولې چاوي چې ته خوار چاله امامتي ورکوي هغه ولې چې ما پاکستان او افغانستان کې د علماو بیزتی کتلې امام به یو هغه تنخانی یا که تنخاوي نو هغه دې په لور خپل بده د ورځې 3000 روپۍ خوري امام تنخاوي د میاشتې 1000 روپۍ دې ته خبر وره تاسو له یو خبره کوم یک موږ او تاسو له الله رب العزت وایي چې نور سره معاملې در سره نکوم خو زما دا د پیغمبر وارثان چې په مصلی در لولاړو د سره د سکړي دا معاملې در سره کوم په دې وتا سو راضی شي قسم دې کدی لتا سو غاړه کړي چې الله وایي نور در سره سره نکوم خو ستا په جماعت کې چې کوم امام او د قران او سنت عالم او طالب دین خولو چې تا دا غ سره کوم رویه او نظریه ساتلې نن در سره غشان حساب کتاب کوم دې له تیار شي نن د علماء زما یې کله ناکله شکر شي وایي رم مولا امام راکا او واڅو لړم به وام صورتن خبر کې نا وې دور نه ځولم چې تا دې مدرسه کې زکینو او چرته بزینا او ته تاله زوره دور در کوم نو تاسو په دې گزاروش انصاف ته کنه کنه اے په عدل او انصاف دا اسمان او زمکه ولاړ دي نو ته بچو لپاره په انصاف پويږي او په ساټه ماټورو په لوګانو په کچالانو پويږي خود دې خپل عالم د پاره تاسو په جمعات کې سل کسانه تاسو دماغو کارو نو کو چې دې د بچيلي نو آیا دل سه ضروریات ویگی پخبر زمان غرس ده پارا دماغ کار کئی خود عالم ده پارا دماغ کار نکئی دیو جنا دا دین با علا زمان کور ترازی چه ده دیو لماو خادمان منگو تسو جور شو چاچه دیو لماو خدمت کرے اللہ دغی کورونو تا دین وردن نکڑے اللہ دی منگو تسو دیو لماو او دا ده حق پرستو لماو خادمان جور کی دا دیر لوی خبر زمائی تخبلو لماو جائز خدمت کوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پسی آدیگی او دا دور لوی علم ورتا اللہ علی ورکڑے تا اللہ دا حبیب خدمت اکڑے تا اللہ دا حبیب خدمت اکڑے تا سلام گور دا قرآن دا ترجمه سرات رو رسیدل دا دا حسین علی رحمت اللہ علینا دا قرآن شریف دا درسون دا سلسلہ شورو دا او ایدل دارس دا خدمت نمیلاو دا دا رشید احمد گنگوہ رحمت اللہ علی یو خصوصی شاگردو اغا چی کلو ای بیمار شو نو طالبانو لیو زنور حدیث نشم خوالی او زی تاسو ای طولو طالبانو بستریو تردی یو طالب نتلو ناغت اوی طالب ازاو تا دلتا سکے او زخ سبق نشم خوالی اغاور تا اوی نا زخ و نظم زما خوز دلتا فائده دا ویتا بسکے اوی زب استا خدمت کو نو بیماری چی سمر رز اوی داغ طالب خدمتو کو یو زلغ استاز اگر استاز رشید احمد گنگوہی رحم اللہ لوی دا اللہ پا اولیاءو کی منگو استازانو بوی چو پا فقہ کی دا اللہ مشامین زیاد فقاحت ورطا اللہ نصیب کرو رفید احمد گنگوہ رحم اللہ یوز اللہ سپورتک او خپل طالب له دعا کوي الله دې در نه دا سکار والی چې تر قیامت وي نوم په دنیا کې ژوند دی. دا طالب څوک؟ مولانا حسین علی رحمت الله علیه. او خپل استاد دعاګانو وال دا محمد تقی عثمان یو واقعا ذکر کړی چې ما بیماری کې د والد سره ټول خدمت وکړ و اخر وخت کې دا سه خلې خوځیده ما خبره نه اوریده چې غوډ مور نږدې کو وی بشیا زما ډیر خدمات وکړ او الله دې دین د پاره په ټوله دنیا کې وګرځوا. دا غو سفرنامه ده کته سو کته هغه نوم دې وې دنیا زما روان دي د دنیا تقریبا ټول ملکونو کې ګرځېدل. دا د اغزن کدن دعا و د مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې علماو نه دعا والی د دې خدمت وکړي. دا شان بکوي کنه بکوي او کنه کوي زما عزت مندو نو تا غری په یو ځل موږ سره یو می سړی ګرځېدو باز عوام ډیرو خیاري ډیر موږ سره به ځان کړولو ما ورته ډیر مستړی کې هغه ز فخر کوم چې د علماو سپلای او دا ګرځوم وی کنه مانو سره می چلم ګرځول بیا وسه چلو ویګه بګه باج اوقاتو کې تاسو ګورئ ډیر خلک ګوري باج سړې سپی لامبای لامبای کنه لامبای ساری وختي منډوي سپی باندې ورزش کوي ویګه په پروانه نو کله ګوره کده دې خدمت نه ور خطا شونه بیا خوري خبر چې په کومو در ور بټکاري وي د علماو دا خدمت خده چې سړې اختیار کی الله دې موږ او تاسو له علماو صحیح خدمت او محبت را نصیب کړي ټول وعدو کوي چې درد کې بکیلو ادا سې څنګه درل په علماو طلباو کې ښکاری چې غده قران شریف دا اورېدو د زده کړې نه بے پرواوی هر څوک ورته محتاج دی کنه دې ته ګوره علما محتاج دي دې ته طلبا محتاج د احتیاج په نیت د الله کتاب له وکې دی او دا یې وعده وکي چې ترغې پورې به ان شاء الله موږ د قران نه کټکیږو نه تر څو چې مرګ نه راغله. مفتی شفیع رحمت الله علیه دا واقعیا د قران شریف د ختم په هر سلسله کې ذکر کوم ځکه د عبرت خبره ده. اغه دا معرفت القران كل تفسير لكل دا علماء او طلباء ټول ته फायदा اخلي. ناوي چې ما دا د سوره بني اسرائيل تفسير مکمل کو نوې بیمار شوم دا سي بیمار شوم چې ما وي بس مرکی و خو مې ډېر واغشت بس کوم بدایو خبرو کوم بس ته و نوې ما وي چې بس وفات کیږي وي اس غم بڑه کې نرات له خدای او غم برات له چې قران شریف تفسير به نیمګړی پاتې شي. وی دی بیماری او سوچونو کې الله یو خبر ذهن لراوستا هغه خبره سوا چې د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی بلکې خپل زندگی د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی. بګې خبر وانه د قران تفسیرونه سو ختمول شي دا به بیا به الله دې زموږ استاد سو زندگی د قران په خدمت کې اختتام ته ورسوي. وصل الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين. موزنا پس انشاءاللہ بیان علماء شتا بیا دعاگانے کے اسم موزک واجد.